อันนี้เป็นม่วนที่สองโปรดตั้งใจฟังต่อไปฟังแล้วให้น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นความตายที่มีอยู่ในตนติดพันอยู่กับตนเนื่องอยู่กับตนอย่าพากันประมาทความตายนี่ท่านเปรียบอุปมาดุจภูเขาอันมีศีลาเป็นแท่งหนึ่งแท่งเดียวเบื้องบนจดจนนักอากาศซึ่งมาแล้วแลเวียนไปในทั้งสี่ทิศบทเสียซึ่งสรรพวัตถุทั้งปวงบ่มิได้เลือกสัตว์และสังขารนั่นอันจะต่อยุทธ์ด้วยพญามัจจุราชคือความตายนั่นใช่วิสัยที่จะต่อยุทธ์ได้เพราะเหตุว่าในสงครามความตายนั้นไม่มีที่ตั้งแห่งคนช่างคนม้าคนราชรถคนเดินเท้าไม่มีที่ตั้งค่ายปูประตูหอรบทั้งปวงจะมีพลพาหนะมากก็มีเสียเปล่าซึ่งจะเอามาต่อยุทธ์ด้วยมรณะความตายสงครามนั้นเอามาบ่มิได้ถึงจะมีแก้วแหวนเงินทองมาสักเท่าใดเท่าใดก็ดีจะรู้เวทมนต์ศาสตราอาคมกล้าหาญเป็นประการใดๆก็ดีก็มิอาจเอามาต่อยุทธ์ด้วยพญามัจจุราชคือความตายได้ผู้เจริญมรณานุสติภาวนานั้นเพิ่งระลึกถึงความตายโดยสมบัติวิบัติดุจพรรณนาบาจะนี้อุปสังหาระณะโตและอาการเป็นกำรบสามที่ว่าให้ระลึกถึงความตายโดยอุปสังหาระณะนั้นคือให้ระลึกถึงความตายแห่งผู้อื่นแล้วนำมาใส่ตนเมื่อระลึกถึงความตายแห่งบุคคลผู้อื่นนั้นเพิ่งระลึกโดยอาการ7ประการคือให้ระลึกโดยภาวะมากไปด้วยยศประการหนึ่งให้ระลึกโดยภาวะมากไปด้วยบุญประการหนึ่งให้ระลึกโดยภาวะมากไปด้วยกำลังประการหนึ่งให้ระลึกโดยภาวะมากไปด้วยฤทธิ์ประการหนึ่งให้ระลึกโดยภาวะมากไปด้วยปัญญาประการหนึ่งให้ระลึกภาวะมากไปด้วยโดยพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งให้ระลึกโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งเป็น7ประการด้วยกันซึ่งว่าให้ระลึกโดยภาวะมากไปด้วยยศนั้นคือให้ระลึกว่าพญามัจจุราชนี้คือความตายนี้จะได้รังเกียจเกรงใจว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ดีมีบริวารยศมากอย่าเบียดเบียนท่านเลยจะได้เกรงใจอยู่ชะนี้หาไม่ได้แต่พญามหาสมุติราชและพญามันธาตุมันตุระมันธาตุราชและพญามหาสุคัตถนะบรมจักรพัตราธิราชเป็นต้นเป็นประธานซึ่งมีอิสริยยศและบริวารยศเป็นอันมากบริบูรณ์ไปด้วยพลพาหนะและทรัพย์สมบัติอันโอราลิกภาพนั้นยังตกอยู่ในอำนาจแห่งพญามัจจุราชความตายสิ้นทางปวงอิมังกังปณะก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงตัวเรานี่เล่าอันจะพ้นจากอำนาจแห่งพระยามัจจุราชคือความตายนั้นหาไม่ได้เลยเพิ่งระลึกถึงความตายโดยภาวะมากก็ด้วยยศหลุดพรรณนามาชะนี้ปุญญมหคโตซึ่งว่าให้ระลึกโดยภาวะมากก็ด้วยบุญนั้นคือให้ระลึกตรึกไปถึงบุคคลเป็นต้นว่าโชติกะเศรษฐีและสดินเศรษฐีและอุคิยะเศรษฐีและเมนทกะเศรษฐีและปุณณกะเศรษฐีแต่บรรดาที่เป็นคนมีบุญญาภิสมภารเป็นอันมากนั้นว่าท่านโสติกะเศรษฐีนั้นมีปรางปราสาทแล้วไปด้วยแก้ว7ประการมีพื้นได้7ชั้นมีกำแพงแวดล้อมนั้นก็7ชั้นแต่ล้วนแล้วไปด้วยแก้ว7ประการแล้วก็มีไม้กัลพฤกษ์เกิดขึ้นทุกๆมุมแห่งกำแพงมีขุมทองอันเกิดขึ้นในมุมทั้ง4แห่งปราสาทขุมหนึ่งปากกว้าง1โยชน์400เส้นขุมหนึ่งปากกว้างกึ่งโยชน์200เส้นขุมหนึ่งปากกว้าง300เส้นขุมหนึ่งปากกว้าง100เส้นขุมทรัพย์สมบัติพัสถานของท่านนั้นโอราฤกภาพมีนางมาแต่อุตรกุรุทวีปเป็นอัครภรรยา และสดินเศรษฐีนั้นเล่ามีภูเขาทองเกิดขึ้นข้างหลังเรือนจะรื้อจะขนสักเท่าใดเท่าใดก็ไม่สิ้นไม่สุดเมนทกะเศรษฐีนั้นเล่าก็มีแพะทองเกิดขึ้นด้วยบุญเต็มไปในที่ได้8กรีดในท้องแพะนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสรรพข้าวของทั้งปวงจะปรารถนาวัตถุอันใดจักลูกคางอันกระทำด้วยได้เป็นจะพันซึ่งปิดปากแพะนั้นออกแล้ววัตถุนั้นก็ไหลลังออกมาจากปากแพะได้สำเร็จความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการและปุณณกะเศรษฐีนั้นเล่าเดิมเมื่อเป็นลูกจ้างอยู่นั้นออกไปไถนาขี้ไถก็กลับกลายเป็นทองขั้นได้เป็นเศรษฐีแล้วเมื่อพื้นที่จะกระทำเรือนอยู่นั้นก็ได้ขุมทรัพย์เต็มไปในที่จังหวัดบ้านบุคคลผู้มีปุญญาภิสมภารมากมีทรัพย์มากถึงเพียงนี้แล้วก็มิอาจเอาทรัพย์มาไถถอนตนให้พ้นจากพยามัจจุราชคือความตายได้อัญเยจะโลเกปหาปุญญาติวิสุสตาถึงบุคคลอื่นๆที่ปรากฏว่ามีบุญมากในโลกนี้แต่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพ้นจากอำนาจแห่งพยามัจจุราชคือความตายนั้นหาไม่ได้เลยเป็นอันขาดแต่ร่วนถึงซึ่งมรณภาพดับสูญล่วงไปล่วงไปเส้นทั้งปวงมาลิเสสุกถาวกาก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงบุคคลเห็นปันดังตัวเรานี้เล่าดังเลยจะพ้นอำนาจแห่งพยามัจจุราชเพิ่งระลึกไปโดยพระมากไปด้วยบุญดังแน่ถามะมะอักกโตซึ่งว่าให้ระลึกไปโดยพระโดยภาวะมากไปด้วยกำลังนั้นคือให้ระลึกถึงบุคคลที่มีกำลังมากเป็นต้นว่า พระยาวาสุเทพพระยาพระเทพพยาพิมพิเศษพระยายุทธถินพระยาอนุระพระยามหามนพระยาเหล่านี้แต่ละพระองค์นั้นทรงพระกำลังมากกำลังนายพระมังธนู500คนจึงเท่าพระยาพิมพิเศษพระองค์หนึ่งบุคคลอันมีกำลังมากสามารถปรากฏในโลกสันนิบาตเห็นปานดังนี้ก็มิอาจต่อยุทธด้วยพยามัจจุราชคือความตายได้คาถาวกาก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงตัวเราในเล่าดังเลยและจะต่อสู้ด้วยพยามัจจุราชคือความตายนั้นได้เพิ่งระลึกโดยภาวะมากไปด้วยกำลังดังพรรณามาชนีอิทธิมหักกะโตซึ่งว่าให้ระลึกไปโดยภาวะมากไปด้วยฤทธิ์นั้นเพิ่งให้ระลึกว่าบุคคลอันเกิดมาในโลกนี้ถึงจะมีฤทธิ์สัตดานุภาพมากประการใดๆก็ดีก็มิอาจทำสงครามแก่พญามัจจุราชได้แต่พระมหาโมกขลาเถระเจ้าผู้เป็นตุติยสาวกที่สองแห่งสมเด็จพระมหากรุณากอบด้วยฤทธิ์ทาสดานุภาพอันล้ำเลิศประเสริฐได้ที่เอตทัคคะฝ่ายสร้างฤทธิ์แต่บรรดาพระสาวกในพระศาสนานี้พระองค์ใดพระองค์หนึ่งจะมีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะหามิได้พระโมคคัลลานะนี้ยังเวทยันปราศาสตร์ให้กัมปนาทวาดวันไว้ด้วยมาดว่าสกิดด้วยนิ้วแม่เท้าอันหนึ่งเมื่อทรมานพญานันโทปนันทะนาคราชนั้นเล่าฤทธิ์แห่งพระมหาโมกขลาณเถระเจ้าก็ปรากฏว่าเลิศรวดเร็วในจิตที่จะเข้าสู่สมบัติไม่มีใครเสมอมีฤทธิ์ถึงเพียงนี้แล้วยังว่าเข้าไปสู่ปากแห่งพญามัจจุราชคือความตายอันพิลึกตับทั้งฤทธิ์ทั้งเดชลุดดังว่าเนื้ออันเข้าไปสู่ปากแห่งพญาไกสอนราชสีก็ตัวเรานี้ดังลือจะพ้นพญามัจจุราชคือความตายแล้วเพิ่งระลึกไปโดยภาวะมากก็ด้วยฤทธิ์ดังแน่ ปัญญาบหักกะโตซึ่งว่าให้ระลึกโดยภาวะมากก็ด้วยปัญญานั้นคือให้ระลึกเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายแต่บรรดาที่เวียนว่ายอยู่ในกระแสตราโลกโอคสาคอนนี้ถึงจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นประการใดๆก็ดีก็บ่มิอาจจะคิดเลขอุบายให้พ้นจากอำนาจแห่งพญามัจจุราชนั้นได้จะว่าไปใหญ่ถึงผู้อื่นนั้นเล่าแต่พระมหาสารีบุตรเถระเจ้าผู้เป็นอัครสาวกขอบด้วยปัญญาอันกล้าหาญแม้ฝนจะตกเต็มไปในห้องจักรวาลตกไปชานานสิ้นหนึ่งกับหยาดเมล็ดฝนและละอองเมล็ดฝนนั่นจะมีประมาณมากน้อยสักเท่าใดเท่าใดพระสารีบุตรเถระเจ้าก็อาจนับถ้วนแต่บรรดาสัตว์ในโลกนี้ยกเสียแต่พระบรมโลกกนาถเจ้าพระองค์เดียวแล้วนอกออกไปกว่านั้นแล้วผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมีปัญญามากเหมือนพระสารีบุตรนั้นหาไม่ได้ปัญญาแห่งพระสารีบุตรเถระเจ้านั้นถ้าจะเอามาแบ่งออกเป็น16ยกเสีย15เอาแต่ส่วนหนึ่งนั้นเอามาแบ่งออกเป็น16ยกเสีย15เอาแต่ส่วนหนึ่งอีกเล่าแบ่งลงไปโดยในดังนี้ถึง16ครั้งจึงเอาปัญญาพระสารีบุตรที่แบ่งเสี้ยวหนึ่งเป็น16ส่วนในที่สุดนั้นมาเปรียบด้วยปัญญาแห่งบัณฑิตชาติทั้งปวงก็น้อยกว่าปัญญาแห่งพระสารีบุตรเสี้ยวหนึ่งนั้นอีกพระสารีบุตรได้เอตทัคคะฝ่ายข้างปัญญาถึงเพียงนี้แล้วก็มิอาจล่วงเสียซึ่งอำนาจแห่งพระยามัจจุราชนั้นได้ยังถึงซึ่งดับสูญเข้าสู่ปากแห่งพญามัจจุราชก็ตัวเรานี้ดังลือพญามัจจุราชความตายจะมิครอบงำเล่าเพิงระลึกโดยภวะมาไปด้วยปัญญาดังกล่าวมานี้ปัจเจกพุทโธพุทโธให้ระลึกโดยพระปัจเจกนั้นคือให้ระลึกว่าแท้จริงพระปัจเจกโอทิเจ้าทั้งปวงนั้นแต่ละพระองค์ประกอบด้วยญาณคนและวิริยะคนอันเข้มแข็งย่อมยี่เสียได้ซึ่งข้าศึกคือกิเลสธรรมทั้งปวงแล้วแลถึงซึ่งปัจเจกสัมโพธิญาณตัตรูยยธรรมเองหาอาจารย์จะสั่งสอนบ่มิได้พระปัจเจกโอเจ้าผู้ประเสริฐเห็นปันดังนี้ก็มิอาจร่วงรัดจากอำนาจแห่งพระญามัจจุราชนั้นได้ดังนี้เราจะพ้นจากอำนาจแห่งพญามัจจุราชนั้นเล่าเพิงระลึกโดยพระปัจเจกโอโดยในดังกล่าวมานี้สัมมาสัมพุทธโตซึ่งว่าให้ระลึกโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือให้ระลึกว่าโสภควา อันว่าสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ผู้ทรงสวัสดิโสภาคเป็นอันงามพระองค์มีพระรูปพระสมพระสรีระกายอันวิจิตรด้วยตวัตติงสะมหาปุริรักขณาบุรุษลักษณะสำหรับพระมหาบุรุษ32และพระอสีตยานุพยัญชนะ80ทัศประเสริฐด้วยพระธรรมกายอันบริบูรณ์ด้วยแก้วอันกล่าวแล้วคือพระสินขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงปาระคะโตถึงซึ่งภาวะมากไปด้วยยศมากไปด้วยบุญมากไปด้วยกำลังมากไปด้วยฤทธิ์มากไปด้วยปัญญาหาผู้จะเปรียบเทียบปูนปานบอมิได้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธองค์เจ้าหักเสียซึ่งกรรมแห่งสังสารจักรตัตรู้ด้วยพระองค์เองโดยอาการมิได้วิปริตหาผู้จะถึงสองมิได้ในไตรภพสมเด็จพระพุทธองค์ผู้แสวงหาศีลาธิคุณอันประเสริฐเลิศด้วยพระคุณและศักดานุภาพเป็นที่ไหว้ที่เสียสักการะบูชาแห่งสัพพะเทพามนุษย์อินพรหมยมยักษ์อสุรคนทัพสุบรรณนาค และสรรพสัตว์นิกรทั้งหลายทั่วทั้งอนันตโลกธาตุไม่มีผู้จะเข้าจะเทียมเลยมัจจุราชยังไม่ได้กลัวได้เกรงยังไม่ได้มีความละอายยังครอบงำกระทำให้ดับสนเข้าสู่พระปรินิพพานดุจกองเพลิงอันใหญ่ส่องสว่างทั่วโลกกองท่อทานหาฝนปลายกันดับสนหาบัญญัติบ่ไม่ได้เนรัตสังวิตะสารัตสังมรณะธรรมนี้ปราศจากความละอายปราศจากความกลัวมีแต่จะย่ำยี่จะครอบงำทั่วทุกสิ่งสรรพสัตว์แต่องค์สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้ามรณะธรรมยังไม่ได้ละได้แว่นก็บุคคลเห็นเป็นดังตัวเรานี้ดังหรือมรณะธรรมความตายจะละเว้นเล่าก็จะครอบงำเหมือนกันเอวังสัมมาสัมพุทธะโตมารณังอนุตตริตับบังเพ่งระลึกถึงมรณะแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการฉะนี้อุปสังหารณังอันจำแนกด้วยประการเจ็ดดุจในที่สำแดงมาฉะนี้นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่ารวมเข้าเป็นหนึ่งจัดเป็นอาการครบสามในวิธีแห่งมรณานุสติภาวนาและอาการเป็นครบสี่คือกายบังหุสาธาระสาธารณะนั่นให้รึกว่าอายังกายโยอันว่ารูปกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี้เป็นสาธารณะทั่วไปแก่หมู่นอนทั้ง80ตระกูลนอนที่อาศัยอยู่ในผิวเนื้อก็พรกัดผิวเนื้อที่อาศัยอยู่ในผีเอหนังก็พรกัดหนังที่อาศัยอยู่ในลำเนื้อก็พรกัดลำเนื้อที่อาศัยที่อยู่ในเอ็นก็ก้อนกัดเอ็นที่อยู่ในกระดูกก็กัดกระดูกที่อยู่ในสมองก็กัดสมองนอนทั้งหลายนั้นเกิดในกายแก่ในกายตายในกายก็ทำอุจจาระปัสสาวะในกายกายแห่งเราท่านทั้งปวงนี้เป็นเครื่องประสูติแห่งหมู่นอนเป็นทลาไข้แห่ไข้เจ็บเป็นป่าชาเป็นเวชจักรุดีเป็นร่างกายอุจจาระปัสสาวะแห่งหมู่นอนควรจะสังเวชเวทนากายแห่งเราท่านทั้งหลายนี้บางทีนอนกำเริบก้าหนาขึ้นก่อนกัดก่อนทิ้งเกินประมาณทนทานบ่ได้ตายเสียด้วยนอนกำเริบก็มีภายในกระดูกกายนี้ใช่จะมีแต่หมู่นอนเบียดเบียนเท่านั้นหาไม่ได้โรคที่เบียดเบียนในกายนี้เราก็มีมากกว่ามากถ้าจะพรรณนานั้นมากกว่าร้อยจำพวกอีกไหนเรือบยุงเป็นต้นจะเบียดเบียนในภายนอกนั้นล่ะร่างกายเป็นที่ตกต้องแห่งอุปัตถวะทางหลายต่างๆถึงแก่มรณะด้วยอุปัตถวะต่างๆอุปมาดุจป้อมเป้าหมายอันบุคคลตั้งไว้ในหนทางสี่แพร่งเป็นที่ถูกต้องแห่งหอกใหญ่และหอกชัดไม้ก้อนศิลาและธนูหน้าไม้ปืนไปทั้งปวงเหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาจึงโปรดประทานพระธรรมเทศนาไว้ว่าภิกษุอันมีมรณานุสติในบวรพุทธศาสนานี้ในเมื่อเวลาอันล่วงไปแล้วและย่างเข้าราตรีนั้นก็มาพิจารณาถึงมรณภาพแห่งตนว่าเหตุที่จะให้เราถึงแก่มรณะมากหมายนักหนาอยู่ชะนี้ถ้ามีอาสรพิษมากบมีแมลงป่องมาแทงมีตะขาบมากัดมรณะและทุกเวทนาก็จะมีแก่เราจะเป็นอันตรายแก่ตนแก่ตนเราจะยืนอยู่ชะนี้ช่วยพาดล้มลงก็ดีจังหันที่เราฉันในเวลาเช้าก็ดีถ้าเพลิงธาตุบ่มีอาจจะเผาให้ย่อยได้ก็ดีแต่เท่านี้ความตายก็มีแก่เราจะเป็นอันตรายแก่เรามีฉะนั้นดีแห่งเรานี่กำเริบเสมหะแห่งเรานี่กำเริบรมสัทธาวาดอันให้จุกเสียดเจ็บดังเชือดด้วยมีดนั้นกำเริบขึ้นก็ดีความตายก็จะมีแก่เราให้จะเจริญมรณานุสติกรรมฐานให้ระลึกถึงความตายโดยกายพหุสาธารณะโดยในที่พรรณนามานี้ และอาการกำรบ5ที่ว่าให้พิจารณาซึ่งความตายโดยอายุทุกขระนั้นเพื่อให้ระลึกเห็นว่าอายุแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงนี้หากำลังว่าไม่ได้ทุกพลภาพยิ่งนักชีวิตแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้มือเนื่องด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกยังประพฤติอยู่ยังประพฤติเสมออยู่ก็ยังไม่ได้ดับได้สูงก่อนถ้าลมหายใจเข้าออกนั้นมิได้ประพฤติเสมอคือหายใจออกไปแล้วลมนั้นขาดไปบ่มิได้กลับเข้าไปในกายนะก็ดีหายใจเข้าไปแล้วหรือหายใจออกแล้วไม่กลับมาหายใจเข้าแล้วไม่กลับออกอย่างนี้ก็ดีแต่เท่านี้ก็จะถึงซึ่งความตายอิริยาบถทั้ง4นี้เราเมื่อประพฤติเสมออยู่อายุนั้นก็ยังไม่ได้ดับได้สุนถ้าอิริยาบถนั้นประพฤติไม่เสมอนั่งนักนอนนักยืนนักเที่ยวนักประพฤติอิริยาบถอันใดอันหนึ่งให้หนักนักแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้อายุสั้นพลันตายเย็นและร้อนนั้นเล่าถ้ามีอยู่เสมออายุก็ยังไม่ได้ดับได้สุนก่อนถ้าเย็นและร้อนนั้นประพฤติมิได้เสมอเกินประมาณนักแล้วอายุก็จะขาดชีวิตจินทรีย์ก็จะดับจะสูญมหาภูตรูปคือธาตุทั้ง4นั่นน่ะถ้าธาตุทั้ง4ประพฤติบ่ไม่ได้เสมอธาตุอันใดอันหนึ่งกำเริบแล้วอายุก็จะขาดชีวิตจินทรีย์ก็จะดับจะสูญแม้ว่าถึงบุคคลนั้นจะบริบูรณ์ด้วยกำลังก็ดีถ้าธาตุอันใดอันหนึ่งกำเริบแล้วก็มีกายกระด้างเป็นโรคต่างๆมีอติสารโรคลงแดงเป็นต้นมีกายอันเหม็นเน่าเศร้าหมองร้อนกระวนกระวายตัวสันพางกายบางทีมีที่ต่อกันเคลื่อนคลาดออกจากกันถึงซึ่งสิ้นชีวิตเพราะเหตุธาตุกำเริบนั้นก็มีและกาวลีกราหารที่สรรพสัตว์ทั้งปวงบริโภคนี้ล่ะถ้าบริโภคกิน พอควรอยู่แล้วอายุก็ตั้งอยู่ได้โดยปกติถ้าบริโภคกินเกินประมาณเพิ่งธาตุไปธาตุสังหารให้ย่อยยับลงบ่มิได้อายุก็ขาดอาหารนั่นถ้าไม่มีบริโภคเหล่าชีวิตจินจีก็ขาดบ่มิได้สืบต่อไปได้อาศัยเหตุนี้จึงว่าชีวิตจินจีเนื่องอยู่ด้วยอาหารเนื่องด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกกิริยาบทเย็นและร้อนและมหาภูตรูปทุกคนภาพนักมินโยนักที่จะถึงมรณภาพผู้เจริญมรณานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งระลึกถึงความตายโดยอายุทุกพลภาพดุจในที่พระนามาจะนี้และเป็นอาการครบ6ซึ่งว่าให้ระลึกถึงความตายโดยอนิมิตนั้นเพื่อให้ระลึกว่าสัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีสภาวะหากำหนดมิได้นั้น5ประการชีวิตตังคือชีวิตนั้นก็หากำหนดมิได้ประการหนึ่งพยาธิคือการที่ป่วยไข้นั้นก็หากำหนดมิได้ประการหนึ่งกาโลเวลาอันจะมรณะนั้นก็หากำหนดการมิได้ประการหนึ่งเดหานิเจปนังที่อันจะทิ้งไว้ซึ่งกเรวระนี้ก็หากำหนดมิได้ประการหนึ่งคติซึ่งจะไปในภพเบื้องหน้านั้นก็หากำหนดมิได้ประการหนึ่งเป็น5ประการด้วยกันอันจะกำหนดกฎหมายว่าข้าจะมีชีวิตอยู่เพียงนั้นๆข้ายังไม่ถึงเพียงนั้นข้ายังไม่ตายก่อนต่อเพียงนั้นๆข้าจึงจะตายจะกำหนดบ่มิได้สัตว์ทั้งหลายอันบังเกิดในครรภ์มารดานั้นแต่พอตั้งขึ้นเป็นคนละชิบหายไปก็มีเป็นอัมพุทะชิบหายไปก็มีบางคาบเป็นเปสิสิ้นเนื้อชิบหายไปก็มีบางคาบเป็นคณะเป็นแท่งข้าวแล้วชิบหายไปก็มีบางคาบเป็นปัญจสาขาแล้วชิบหายไปก็มีอายุได้1 2 3เดือนชิบหายไปก็มีอายุได้4 5 5เดือนหรือ10เดือนแล้วตายไปก็มีสัตว์บางจำพวกก็ตายในการเมื่อคลอดจากมาตุคัพโพธอนบางจำพวกคลอดจากมาตุคัพโพธรแล้วอยู่ได้คู่หนึ่งพักหนึ่งตายไปก็มีอยู่ได้แต่วันหนึ่งสองวันสามวันแล้วตายไปก็มีที่อยู่ได้สี่ห้าวัน ถึง10วันตายไปก็มีอยู่ได้เดือน1 2เดือน3เดือนแล้วตายไปก็มีที่อยู่ได้4 5เดือนถึง10เดือนแล้วตายไปก็มีอยู่ได้1 2 3ปีแล้วตายไปก็มีที่อยู่ได้10ปี20ปี30ปีแล้วตายไปก็มีอันจะกำหนดชีวิตนี้ก็กำหนดบ่มิได้และพยาธิป่วยไข้นั้นก็กำหนดบ่มิได้เหมือนกันซึ่งจะกำหนดว่าเป็นโรคแต่เพียงนั้นๆข้ายังไม่ตายก่อนต่อโรคหนักหนาลงเพียงนั้นๆข้าจึงจะตายจะกำหนดชนีบ่มิได้สัตว์บางจำพวกก็ตายด้วยโรคจักขุโรคโสตบางจำพวกก็ตายด้วยคานะโรคสิวหาโรคกายโรคศีรษะโรคมีประการต่างๆตายด้วยโรคอันเป็นปิตะสมุฏฐานก็มีตายด้วยโรคอันเป็นเสมหะสมุฏฐานก็มีวาตะสมุฏฐานก็มีที่จะกำหนดพยาธินี้กำหนดบ่มิได้เวลาตายนั้นจะกำหนดก็บ่มิได้สัตว์บางจำพวกนั้นตายในเวลาเช้าบางจำพวกนั้นตายในเวลาเที่ยงเวลาเย็นบางจำพวกตายในปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามที่กำหนดเวลามรณะนั้นกำหนดบ่มิได้และที่อันทอดทิ้งไว้ซึ่งกเรวระซากอสุภะนั่นก็กำหนดบ่ไม่ได้ซึ่งจะกำหนดว่าข้าจะตายที่นั้นๆข้าจะตายในบ้านของข้าเรือนของข้าจะกำหนดชนีกำหนดบ่ไม่ได้สัตว์บางจำพวกเกิดในบ้านเมื่อจะตายออกไปตายนอกบ้านบางจำพวกเกิดนอกบ้านเข้าไปตายในบ้านบางจำพวกอยู่ในบ้านนี่เมืองนี้ไปตายบ้านโน้นเมืองโน้นอยู่บ้านโน้นเมืองโน้นมาทิ้งกเรวระไว้ที่บ้านนี้เมืองนี้ที่อยู่ในน้ำขึ้นมาตายบนบกที่อยู่บนบกไปตายในน้ำซึ่งจะกำหนดที่ตายนั้นกำหนดบ่มิได้กติที่จะไปในภพเบื้องหน้านั้นแล้วที่จะกำหนดว่าข้าตายจากที่นี่แล้วจะไปบังเกิดในที่นั้นบ้านนั้นเมืองนั้นตำบลนั้นกำหนดชนีมิได้เลยสัตว์บางจำพวกนั้นจุติจากเทวโลกลงมาเกิดในมนุษย์โลกบางจำพวกจุติจากมนุษย์โลกขึ้นไปบังเกิดเป็นเทวโลกบางทีก็ไปบังเกิดในรูปภพและอรูปภพบางทีก็ไปบังเกิดในเดรัจฉานกำเนิดและเปรตวิสัยและอสุรกายและนรกตามกุศลกรรมอกุศลกรรมจะได้เวียนไปอยู่ในภพทั้ง5มีอุปมาดังโคอันเทียมเข้าในแอกยนต์ธรรมดาว่าโคอันเตรียมเข้าในแอกยนต์นั้นย่อมยกเท้าเดิน หันเวียนวงไปโดยรอบแห่งเสาเกียรติบ่ไม่ได้ไปพ้นจากรอยดำเนินแห่งตนแลมีประมาณชั้นใดสัตว์ทั้งปวงก็เวียนวนอยู่ในคติทั้ง5มีระยะคติเปตคติดิฉานคติมนุษย์คติเทวคติมิได้ไปพ้นจากคติทั้ง5มีประมาณดังนั้นเพิ่งพิจารณาถึงความตายโดยอนิมิตมีในดังพรรณนามานี้และนี่แหละจัดเป็นคำรบ7ที่ว่าให้พิจารณาถึงความตายโดยอัฏฐานะปริเสธนั่นคือให้ระลึกว่าชีวิตแห่งมนุษย์ในการนี้น้อยนักที่อายุยืนทีเดียวนั้นอยู่ได้มากกว่า100ปีบ้างแต่เพียง100ปีบ้างน้อยกว่า100ปีบ้างถึง100ปีนั้นมีโดยน้อยมีก็แต่จะถอยลงมาเหตุดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงโปรดประทานพระธรรมเทศนาว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งปวงบุคคลผู้เป็นสัปปุรุษนั้นเมื่อจะรู้แจ้งว่าอายุแห่งมนุษย์นี้น้อยก็พึงประพฤติดูหมิ่นซึ่งอายุแห่งตนอย่ามัวเมาและขวนขวายที่จะดับไฟอันติดอยู่ที่บนศีรษะแห่งตนนั้นพึงอุตสาหะคิดทำสังเวชถึงความตายเกิดมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วพญามัจจุราชความตายจะไม่มาถึงนั้นไม่มีเลยประการสมเด็จพระบรมโลกนาถโปรดประทานพระธรรมเทศนามีอรรถาธิบายดังพระนามาชนีพระพุทธองค์เจ้าจึงตัดอรังกตะสูตรสืบต่อไปว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายปวงแต่ก่อนพ้นพระตถาคตเสวยพระชาติเป็นครูชื่อว่าอรกะสำแดงธรรมแก่พราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าอรังกตะพราหมณ์ในพระธรรมเทศนานั้นมีใจความว่าชีวิตแห่งสัตว์ทั้งปวงบ่มิได้ตั้งอยู่นานดุจจากน้ำข้างอันติดอยู่ในปลายะและเร็วที่จะเหือดที่จะแห้งไปด้วยแสงพระอาทิตย์ถ้ามิดังนั้นดุจตอมน้ำอันเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งกระแสน้ำกระทบกันและเร็วที่จะแตกจะทำลายไปถ้ามิดังนั้นชีวิตแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้เร็วที่จะดับจะสูญดุจรอยขีดน้ำและเร็วที่จะอันตรธานถ้ามิดังนั้น เปรียบดุจแม่น้ำไหลลงมาแต่ทานแห่งภูเขาและมีกระแสอันเชี่ยวพัดเอาจอกแหนและสิ่งสรรพสัตว์วัตถุต่างๆไปอันเดียวพรันทำมิฉะนั้นดุจกองเขระคือน้ำลายอันบุรุษผู้มีกำลังม้วนเคร่งแล้วและม้วนลงไปในจุดแห่งน้ำอันตรธานสาบสูญไปโดยเร็วทิ้งพลันทำให้ดังนั้นดุจชิ้นเนื้ออันบุคคลทิ้งลงในกระทะเด็กอันไฟไม้สิ้นวันหนึ่งยังค่ำและเร็วที่จะเป็นฝุ่นเป็นเท่าไปความตายนี้มารออยู่ใกล้ๆคอยที่จะสังหารชีวิตสัตว์ดุจพรามอันคอยอยู่ที่จะฆ่าโอบูชายันชีวิตแห่งมนุษย์ในการทุกวันนี้น้อยนักมากไปด้วยความทุกข์ความยากมากไปด้วยความโศกความเสียหายเศร้าความสะเทือนอะไรทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตชาติอย่าได้ประมาทเลยเริ่มอุตสาหะกระทำการกุศลประพฤติสึ่งศาสนาพรหมจรรย์อันเกิดมาแล้วก็มีความตายเป็นที่สุดมีพระพุทธดิษฐาตัดเทศนาอรังคตสูตรมีความเปรียบชีวิตด้วยอุปมาเจ็ดประการลึกในที่พระนามาจะนี่ได้สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าก็มีพระพุทธดิษฐาตัดพระธรรมเทศนาอันอื่นเสพต่อไปแล้วว่าดูกรภิกษุทางพวงภิกษุในบวรพุทธศาสนาที่มีศรัทธาจำเริญมรณานุสตินั้นองค์ใดและกระทำมนสิการว่าดังเราปรารถนาดังเราวิตกเรานี่ถ้ามีชีวิตอยู่สิ้นทั้งกลางวันและกลางคืนเราก็จะมีมนสิการตามคำสั่งสอนแห่งสมเด็จพระผู้มีพระอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งปฏิเวทธรรมคืออริยมรรคอริยผลอาตมานี่จะประพฤติบรรพชิตจิตอันเป็นประโยชน์แก่ตนนั้นให้มากอยู่ในขันธสันดานตราบเท่ากำหนดชีวิตอันอาตมาประพฤติเป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นดูกรภิกษุทั้งปวงภิกษุรูปใดมีมรณะสติระลึกเห็นความตายมีกำหนดชีวิตวันหนึ่งกับคืนหนึ่งด้วยประการฉะนี้ตถาคตตรัสว่าภิกษุรูปนั้นจำเริญมรณานุสติยังอ่อนอยู่ยังช้าอยู่ประกอบด้วยความประมาทและภิกษุอันมีสติระลึกความหาเห็นความตายมีกำหนดแต่เช้าจนค่ำนั้นก็ดีที่ระลึกเห็นความตายมีกำหนดเพียงเวลาฉันจังหันมือหนึ่งนั้นก็ดีที่ระลึกถึงความตายมีกำหนดเพียงเวลาฉันจังหันได้สี่ห้าคำนั้นก็ดีภิกษุนี้ที่ตถาคตก็ตรัสว่ายังกอบอยู่ด้วยความประมาทจำเริญมรณานุสติเพื่อให้สิ้นอาสวะนั้นยังอ่อนยังช้าอยู่มรณานุสตินั้นยังไม่ได้กล้าหาญก่อนภิกษุรูปใดเจริญมรณานุสติระลึกเห็นความตายทุกคำจังหันระลึกเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระธรรมนัสสิการว่าถ้าอาตมายังมีชีวิตอยู่สิ้นเวลาเกินจังหันคำหนึ่งนี้ยังมีชีวิตอยู่สิ้นเวลาอันระบายลมหายใจเข้าออกไปทีละไปทีหนึ่งนี่อาตมาก็จะมนสิการตามคำสั่งสอนแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าจะประพฤติบรรพชิตจิตอันเป็นประโยชน์แก่ตนให้มากอยู่ในขันธสันดานแห่งอาตมาดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุอันเห็นความมรณะทุกคำจังหันทุกๆลมหายใจข้าวออกเห็นปัญชนีพระตถาคตสรรเสริญว่ามีมรณานุสติกล้าหาญว่าประกอบด้วยอัปมาทธรรมอันบริบูรณ์ว่าว่องไวที่จะได้สำเร็จอาสวะไขขึ้นชื่อว่าอาการอันเป็นไปแห่งชีวิตนี้น้อยนักที่จะวิสาสะกับชีวิตของตนว่าจะยังจะยืนไปอยู่ยังไม่ถึงมรณภาพก่อนจะวิสาสะไว้ใจบ่มิได้สมเด็จพระมหากรุณามีพุทธฎีกาตรัสนี้แล้วนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าผู้เจริญมรณานุสติภาวนานั้นพึงระลึกโดยอัฏฐานปริเชตตามในพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจ้าตรัสเทศนาโดยวิธีดังพระนามาจะเนและอาการเป็นคำรบแปดซึ่งว่าให้ระลึกถึงความตายโดยเหตุขณะปริตตะนั้นคือให้ระลึกให้เห็นว่าชีวิตขณะแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้น้อยนักประพฤติเป็นไปมากว่าขณะจิตอันหนึ่งซึ่งมีพระพุทธฎีกาตรัสด้วยในเป็นต้นว่าชีวิตแห่งสัตว์นี้ยืนนานมีประมาณได้ร้อยปีนั้นว่าด้วยสามารถชีวิตอันประพฤติเป็นไปมีด้วยพบละอันละอันว่าโดยสมมุติโอหันถ้าจะว่าโดยประมาทนั้นถ ถ้าว่าถึงพังคะขณะแห่งจิตที่ใดก็ได้ชื่อว่ามรณะที่นั้นได้อุปาทขณะและทิฏฐิขณะแห่งจิตนั้นได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ขั้นย่างเข้าภวังค์ขณะแล้วก็ได้ชื่อว่าดับศูนย์หาชีวิตบ่มีได้แต่ถ้าว่ามรณะในพังคะขณะนั้นพ้นวิสัยที่สัตว์ทั้งปวงจะยังรู้ยังเห็นเหตุว่าขณะแห่งจิตอันประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งเราท่านทั้งปวงนี่เร็วนักที่จะเอาสิ่งใดมาอุปมาเทียบมิได้อุปมาได้เป็นอันยากดุจพระพุทธฎีกาโปรดไว้ว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งปวงจิตนี้มีสภาวะประพฤติเป็นอันเร็วยิ่งนักธรรมชาติอื่นๆซึ่งจะว่องไวรวดเร็วเหมือนจิตนี้พระตถาคตพิจารณาไม่เห็นสักสิ่งหนึ่งเลย ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายนายข้ามังธนูทั้งสี่อันฝึกสอนเป็นอันดีในศิลปศาสตร์ธนูแม่นยำชำนิชำนาญนั่นปอกยิงอยู่ในทิศทั้งสี่แล้วยิงธนูไปพร้อมกันยิงไปคนละทิศทิศลูกศรอันแล่นไปในทิศทั้งสี่ด้วยกำลังอันเร็วสับฟันเห็นฟันดังนั้นแม้บุรุษที่มีกำลังอันรวดเร็วยิงฝ่าลมพัดแล่นไปในทิศข้างตะวันออกช่วยเอาลูกศรในทิศข้างตะวันออกนั่นได้แล้วกลับแล่นมาข้างทิศตะวันตกช่วยได้ลูกธนูข้างทิศตะวันตกนี่เล่าแล้วก็แล่นไปข้างปลายเหนือปลายใต้ช่วยเอาลูกศรได้ในอากาศทั้งสี่ทิศลูกศรทั้งสี่ทิศนั่นบ่มีได้ตกถึงพื้นดินกำลังแห่งบุรุษอันว่องไวรวดเร็วยิ่งกว่าลมเห็นปันดังนี้จะเอามาเปรียบความเร็วแห่งจิตนี่บ่มีอาจได้ถึงเร็วแห่งพระจันทร์มณฑลเร็วแห่งพระอาทิตย์เร็วแห่งเทวดาที่แล่นนี้หน้าพระจันทร์มณฑลสุริยมณฑลนั้นก็ดีจะเอามาเปรียบด้วยรวดเร็วแห่งจิตนี้บ่มีอาจเปรียบได้ดูก่อนสงฆ์ทั้งปวงขึ้นชื่อว่าเร็วแห่งจิตนี้ที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุปมานั้นอุปมาบ่มีได้โดยง่ายมีพระพุทธฎีกาตรัสแก่สงฆ์ทั้งปวงด้วยประการฉะนี้นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าจิตอันประพฤติเป็นไปในสันดานเกิดแล้วดับแล้วเกิดเป็นขณะขณะกันนั่นจะได้ว่างจะได้เว้นจะได้ห่างกันหาบ่มีได้เนื่องกันบ่มีได้ขาดดุจกระแสน้ำอันไหลหลังทางไปบ่มีได้ขาดสายขึ้นสู่วิถีแล้วลงสู่พระวังแล้วลงสู่พระวังแล้วขึ้นสู่วิถีแล้วจิตดวงนี้ดับจิตดวงนั้นเกิดจิตดวงนั้นดับจิตดวงนี้เกิดเป็นลำดับลำดับเวียนกันไปดุจกงรถอันหันเวียนไปนั่นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าชีวิตแห่งสัตว์นี้เมื่อว่าโดยปรมัตถ์นั้นมีกำหนดในขณะจิตอันหนึ่งแต่พอขณะจิตนั้นดับลงอันหนึ่งสัตว์นั้นก็ได้ชื่อว่าตายครั้งหนึ่งดับสองสามขณะก็ได้ชื่อว่าตายสองสามครั้งดับร้อยขณะพันขณะก็ได้ชื่อว่าตายร้อยครั้งพันครั้งดับนับขณะไม่ถ้วนได้ชื่อว่าตายทุกๆขณะจิตที่ดับว่ามาชนี้สมกันกับอัดปัญหาที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสธรรมเทศนาในพระอภิธรรมว่าสัตว์อันมีชีวิตในขณะจิตอันเป็นอดีตนั้นบ่มิได้มีชีวิตในปัจจุบันบ่มิได้มีชีวิตในอนาคตสัตว์อันมีชีวิตในขณะจิตอันเป็นอนาคตนั้นบ่มิได้มีชีวิตในอดีตบ่มิได้มีชีวิตในปัจจุบันสัตว์มีชีวิตในขณะจิตเป็นอันเป็นปัจจุบันนี้บ่มีได้มีชีวิตในอดีตบ่มีได้มีชีวิตในอนาคตอัตปริศนานี้สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าตรัสเทศนาไว้ว่าจะให้เห็นอธิบายว่าถ้าจะว่าโดยประมัติสัตว์อันมีชีวิตอยู่ในการทั้ง3คืออดีตอนาคตปัจจุบันนั้นมีขณะใดละ3ละ3คืออุปาทขณะประการหนึ่งทิฏฐิขณะประการหนึ่งพังคขณะประการหนึ่งมีขณะสามชนิดเหมือนกันสิ้นทุกขณะจิตจะได้แปลกันหาบ่มิได้และขณะจิตแต่ละขณะขณะนั้นมีนามและรูปเป็นสหชาติเกิดพร้อมเป็นแผนกนี้ดุจบาทพระคาถาอันสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาว่าสหชาติธรรมคือชีวิตอัตภาพและสุขและทุกข์และสหชาติธรรมอันเศษจากสุขและทุกข์และชีวิตจินทรีย์นั้นย่อมสัมปยุตด้วยจิตแต่ละอันละอันมีเหมือนกันทุกๆขณะจิตและสหชาติธรรมทั้งหลายนั้นจะได้ปนเจือจากกันนั้นหาบ่มิได้เกิดพร้อมกันด้วยขณะจิตอันใดก็เป็นแผนกแยกย้ายอยู่ตามขณะจิตอันนั้น และขณะอันเกิดแห่งสหชาติธรรมคือสุขและทุกข์และชีวิตอินทรีย์เป็นต้นนั้นก็รวดเร็วว่องไวพร้อมกันกับขณะจิตและขันธ์ทั้งหลายแห่งบุคคลอันตายและถึงซึ่งดับพร้อมด้วยจุติจิตกับขันธ์แห่งบุคคลอันบ่มีได้ตายและถึงซึ่งดับในทางคขณะนอกจากจุติจิตนั่นจะได้แปรกันหาบ่มีได้เหมือนกันสิ้นทั้งปวงแต่ถ้าว่าขันธ์ดับพร้อมด้วยจุติจิตนั้นมีปฏิสนธิจิตเกิดตามลำดับคือปฏิสนธิจิตถือซึ่งถือเอาอารมณ์แห่งชวนะในมรณะสันนะวิถีมีกรรมและกรรมนิมิตเป็นอารมณ์นั้นบังเกิดในระดับแห่งจุติจิตก็ฝ่ายว่าขันธ์ซึ่งยังดับซึ่งดับในภวังค์ขณะนั้น ในภวังค์ขณะทั้งปวงนอกจากจุติจิตนั้นจะได้มีปฏิสนธิจิตนั้นเป็นระดับหาบ่มีได้มีกิจอื่นนอกจากปฏิสนธิจิตเกิดเป็นลำดับตามสมควรแก่อารมณ์ที่ประพฤติเป็นไปในสันดานนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าในมรณาสันนะวิถีที่จะใกล้ถึงแก่มรณะนั้นเมื่อยังอีก17ขณะจิตและจะถึงซึ่งจุติจิตแล้วแต่บรรดาขณะจิต17ขณะเบื้องหลังแต่จุติจิตนั้นจะได้มีกัมมัชรูปบังเกิดด้วยหาบ่มิได้และกัมมัชรูปซึ่งบังเกิดแต่ก่อนนั้นก็ไปดับลงพร้อมกันกับจุติจิตขั้นกัมมัชรูปดับแล้วลำดับนั้นจิตตัชรูปและอาหารชรูปนั้นก็บังก็ดับไปตามกันยังอยู่แต่อุตุชรูปประพฤติเป็นไปในสาคเรวะระนั้นตาเท่ากว่าจะแหลกละเอียดด้วยอันตรหานสาบสูญไปอย่างนี้เป็นธรรมแห่งขันธ์อันดับพร้อมด้วยจุติจิตฝ่ายว่าขันธ์ซึ่งดับในพังคขณะทั้งปวงนอกจากจุติจิตนั้นรูปกาบยังบังเกิดเนื่องๆอยู่ยังบ่มีได้ขาดดุจเปลวประทีปและกระแสน้ำไหลอันบ่มีได้ขาดจากกันรูปที่บังเกิดขึ้นก่อนๆนั้นมีอายุท่วน17ขณะจิตแล้วก็ดับไปมีที่มีอายุยังไม่ท่วนกำหนดนั้นก็ยังประพฤติเป็นไปในสันดานบังเกิดนั้นรองๆกันไปบ่มิได้หยุดหย่อนที่เกิดขึ้นที่ดับไปรูปกาบทั้งพวงบ่มิได้ขาดจากสันดานนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าแม้ว่ารูปกาบบังเกิดติดเนื่องอยู่ก็ดีเมื่อขณะจิตดับลงนั้นจัดได้ชื่อว่าถึงแก่มรณะผู้เจริญมรณานุสติภาวนานั้นพึงระลึกถึงความตายโดยขณะปริตะโดยในดังพระนาโดยในอันพระพุทธองค์ตรัสเทศนาดังพระนามาชนีลำอาการทั้ง8ประการมีในสำแดงมาชนีถ้าพระโยคาปจรเจ้าระลึกได้แต่ในอันใดอันหนึ่งและพระสมณสิการเนืองๆอยู่แล้วจิตอันมีพระกรรมฐานเป็นอารมณ์นั้นก็ถึงซึ่งภาวนาเสวนะจะกล้าหาญในการภาวนาสติที่มีมรณาเป็นอารมณ์นั้นก็จะตั้งอยู่เป็นอันดีบ่มิได้ว่างได้เว้นจะข่มซึ่งนิวรณ์ธรรมทั้งปวงเสียได้องค์ฌานก็จะบังเกิดปรากฏแต่ถ้าว่าไม่ถึงอัปปนาจะได้อยู่แต่เพียงอุปจาระเหตุว่ามรณาซึ่งเป็นอารมณ์นั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นวัตถุที่จะให้บังเกิดสังเวชเมื่อถือเอามรณะเป็นอารมณ์และระลึกเนืองๆนั้นมักนำมาซึ่งความสะดุ้งจิตในเบื้องหน้าเหตุดังนั้นภาวนาจิตอันประกอบด้วยมรณาสตินั้นจึงมิอาจถึงอัปปนาได้อยู่แต่เพียงอุปจาระจึงมีคำพุทธาเสียดเข้ามาว่าโลกุตระฌานและจตุถารูปฌานก็มีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมดังเลยจึงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาละมีคำรับว่าจริงอยู่และทุติยารูปฌานจตุถารูปฌานนั้นมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมจริงอยู่ซึ่งว่าโลกุตระฌานตลอดขึ้นไปถึงอัปปนานั้นด้วยภาวนาวิเศษคือจำเริญวิสุทธิภาวนาขึ้นไปโดยลำดับแม้อารมณ์เป็นสภาวะธรรมก็ดีอานุภาพที่จำเริญวิสุทธิภาวนาเป็นลำดับขึ้นไปนั้นให้ผล ก็อาจจะตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาสานซึ่งทุติยารูปและจตุถารูปสานมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมตลอดขึ้นไปได้ถึงอัปปนานั้นด้วยสมาธิเป็นอารัมมณะเป็นอารัมมณะสมาติกะสมาติกามะภาวนาคือทุติยารูปนั่นล่วงเสียซึ่งอารมณ์แห่งปฐมารูปจตุถารูปนั่นล่วงเสียซึ่งอารมณ์แห่งตติยารูปเหตุฉะนี้แม้อารมณ์เป็นสภาวะธรรมก็ดีก็อาจจะถึงอัปปนาได้ด้วยอารัมมณะสมาติกามะภาวนาในมรณานุสตินี้หาวิสุทธิภาวนาและอารัมมณะสติสติกามะภาวนาบ่มิได้เหตุฉะนี้โยคาพจรผู้เจริญมรณานุสตินั้นเจงได้อยู่แต่อุปจารสานและอุปจารสานที่พระโยคาพจรได้ในที่เจริญมรณานุสตินั้นก็ถึงซึ่งร้องเรียกว่ามรณานุสติอุปจารสานด้วยสามารถที่บังเกิดด้วยมรณานุสติภิกษุผู้เห็นภายในวัฏสงสารเมื่อเพียรพยายามเจริญมรณานุสติภาวนาเนก็จะละเสียซึ่งความประมาทจะได้ซึ่งสัพพะพระเวสุอนะพิรตะสัญญาหรือจะบังเกิดความกระสันเป็นทุกข์ปราศจากที่จะอยู่ในภพทั้งปวงจะละเสียได้ซึ่งความยินดีในชีวิตบ่มิได้รับชีวิตจะติฉินนินทาซึ่งการเป็นบาปจะมากไปด้วยสันเลขะสันโดษคือมากน้อยไม่สังสมซึ่งของบริโภคจะมีมนทินคือตรณีอันปราศจากสันดานบ่มีได้รักใคร่ในเครื่องบริขารทั้งปวงก็จะถึงซึ่งคุ้นเคยในอนิจจาสัญญาจะเห็นอนิจจังในรูปธรรมนามธรรมแล้วก็จะได้ซึ่งทุกขสัญญาอนัตตสัญญาอันปรากฏด้วยสามารถตรึกตามอนิจจาสัญญาเห็นอนิจจังแล้วก็จะเป็นคุณที่จะให้เห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นพระไตรลักษณญาณปรากฏแจ้งในสันดานแล้วถึงเมื่อจะตายก็มิได้กลัวตายจะได้สติอารมณ์บ่มิได้ลุ่มหลงฟันฟื้นสติและบุคคลที่มิได้จำเริญมรณานุสตินั้นขั้นถึงมรณะสมัยการเมื่อใกล้จะตายแล้วก็ยอมบังเกิดความสะดุ้งตกใจกลัวความตายนั้นเป็นกำลังดุจบุคคลอันผ่านมริกรากร้ายครอบงำไว้จะกินเป็นทักษหารถ้ามิฉะนั้นดุจบุคคลอันอยู่ในเงื้อมมือแห่งยักษ์และปากแห่งอสรพิษถ้ามิฉะนั้นดุจบุคคลอันอยู่ในเงื้อมมือแห่งโจรและเงื้อมมือแห่งนายเพชฌฆาตไม่ความสะดุ้งตกใจทางนี้อาศัยด้วยมิได้จำเริญมรณานุสติอันภาวะจำเริญมรณานุสตินี้เป็นปัจจัยที่จะให้สำเร็จแก่พระนิพพานถ้ายังมิได้สำเร็จพระนิพพานในชาตินี้เมื่อดับสุนทำลายขันขาดชีวิตกินซีแล้วก็จะมีสุคติพบเป็นเบื้องหน้าเหตุดังนั้นพระโยคาพจรคุณบุตรผู้มีปรีชาเป็นอันดีอย่าพึงประมาทพึงเจริญอุตสาหะทำความภาคความเพียรมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอๆที่จะมีมาถึงแก่ตนคือให้เจริญมรณาสติภาวนาอันกรอบด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมากหลุดพรณามาชนีอย่าพากันประมาทนี่การแสดงมรณานุสติภาวนาเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วพึงพากันตั้งอกตั้งใจเจริญมรณานุสติให้ได้ให้ถึงให้เห็นความตายติดพันอยู่กับตนเป็นนิจนิรันดรอย่าพากันประมาทนั่นถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเจริญอยู่เสมอเห็นความตายติดพันอยู่กับตนเสมอๆทุกลมหายใจก็จะเป็นเหตุให้เราเบื่อหน่ายในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในโลกทั้ง3เนี่ยจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานถ้าไม่สำเร็จพระนิพพานในชาติปัจจุบันก็มีสุคติภพนี้ท่านแสดงไว้มรณานุสติภาวนานี่ประกอบด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมากลดดังที่พรรณามานั้นนี้แสดงมรณานุสติจบแต่เท่านี้